van huis ergens heen, waar ze niet thuis zijn. Kijk, daar gaat net zo volk als wij, maar waar dan heen, want nergens veilig. We willen allemaal kunnen leven op de plek van onze wieg, of kunnen kiezen. En we voelen allemaal dat als dat niet langer kan, wat er dan mist, wat we verliezen. Geef elkaar de handen nu maar, vergeet de misverstanden nu maar. Het is van alle landen en van alle tijden. Sterk de losse banden nu maar, blus de felle branden nu maar, veil de scherpe randen nu maar. Het blijft niet zo veranderen nu maar, in een wereld van verschil. Wapens in zee, wat was dat is geweest. Kijk even naar elkaar en kijk vooruit. Laat elkaar dan niet meer los. Het lijkt zo simpel, maar het is niet. Weg van wat je lief hebt, vechten want je mist iets. Anders dan een onderscheid. Ik lijk op jou, misschien dat ik je daarom niet begrijp, maar wij zijn wij. Geef elkaar de handen nu maar, vergeet de misverstanden nu maar. Het is van alle landen en van alle tijden. Sterk de losse banden nu maar, blus de felle branden nu maar, veil de scherpe randen nu maar. Het blijft niet zo veranderen nu maar, in een wereld van verschil. Misverstanden nu maar, het is van alle landen en van alle tijden. Sterk de land.